Muzyczni Polskiego Radia. Marcin Kusy, radiowa jedynka. Jacek Hawryluk, dwójka. Piotr Metz, trójka. Damian Sikorski, czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. Słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Dziś 5 lipca, minęła 6, czyli posłuchamy serwisu. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Ustawa, która ma pomagać osobom z kredytami w trudnej sytuacji, przyjęta przez sejmową większość. We Wrocławiu do żłobka z zaświadczeniem o szczepieniu. Taki obowiązek wprowadza kolejne miasto. Angela Merkel i Theresa May w Poznaniu na szczycie Bałkanów Zachodnich. Sejm przyjął wieczorem prezydencką ustawę frankową. Ma ona pomagać osobom, które mają kredyty, a znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i będą mogły liczyć na dopłaty przez 3 lata. Spłatę rozpoczną po 2 latach karencji. Wczoraj z ustawy wykreślono zapis o tak zwanym funduszu konwersji, na który miałyby się składać banki, a z którego finansowano by przewalutowanie kredytów. Tadeusz Cymański z PiS twierdzi, że to dobry ruch. Zmiany, które proponujemy Wysokiej Izbie, sprowadzają się do tego, aby z dotychczasowego brzmienia ustawy usunąć fundusz konwersji z konsekwencjami. Są to 3 poprawki. Komisja Finansów rekomenduje 3 razy tak. Nie ma rzeczy prostych, ale to są dobre rzeczy. Krystyna Skowrońska z PO uważa, że ustawa nie będzie wspierać zadłużonych w obcych walutach. Wskazywaliście Państwo fundusz konwersji, który będzie obligatoryjny dla zmiany umów w części banków, które nie realizują programu naprawczego, dając możliwość zmiany warunków umów kredytowych. Z tego dzisiaj Państwo się wycofali. Na tak ustawę w obecnej formie ocenia szef Stowarzyszenia Stopu Bankowemu Bezprawiu Arkadiusz Szcześniak. Można więc powiedzieć, że już ten projekt absolutnie nie dotyczy kredytów tzw. walutowych. Dotyczy tylko kredytów hipotecznych i możliwej pożyczki na ich spłatę. Zadłużeni we frankach czekają na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ma zapaść jeszcze w tym miesiącu. Ma dotyczyć niedozwolonych zapisów w umowach kredytowych. Wrocław jest kolejnym miastem, w którym do publicznego żłobka będzie można zapisać tylko zaszczepione dzieci. Decyzję podjęli radni. Bartłomiej Ciążyński z SLD tłumaczy, jakimi kierowali się argumentami. W ten sposób chcemy chronić zdrowie małych dzieci, chcemy promować szczepienia, które uważam są największą zdobyczą, jedną z największych zdobyczy współczesnej medycyny. Po trzecie, preferować, nagradzać mieszkańców, którzy przestrzegają prawa. Za projektem uchwały głosowali też opozycyjni radni z Prawa i Sprawiedliwości, mówi Mirosław Lach. Jesteśmy za tym, żeby dzieci były szczepione, po prostu zwiększa to bezpieczeństwo naszych dzieci. Nowe zasady przyjęcia do żłobka zaczną obowiązywać we Wrocławiu od stycznia. Obowiązkowe szczepienia przy przyjęciach do żłobków czy przedszkoli wprowadzono wcześniej, m.in. w Warszawie i Częstochowie. Kanclerz Niemiec Angela Merkel i premier Wielkiej Brytanii Theresa May mają dziś przyjechać do Poznania, gdzie od środy trwa szczyt Bałkanów Zachodnich. To jest kolejne spotkanie, na którym politycy i eksperci pracują nad pomocą wspólnoty dla państw południa Europy. Szefowie dyplomacji Polski i Niemiec przekonują, że kraje Bałkanów Zachodnich powinny w przyszłości znaleźć się w Unii. Relacja Wojciecha Cegielskiego. Choć politycy i eksperci zgodnie przyznają, że wejście krajów bałkańskich do Unii Europejskiej nie jest na razie możliwe, to jak mówią ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec, powinien to być ostateczny cel procesu berlińskiego. Inni aktorzy, tacy jak Rosja, Turcja czy Chiny, powołując się na związki historyczne, kulturowe, religijne czy wreszcie więzy gospodarcze, mają wpływ na rozwój regionu i ten wpływ nie zawsze jest pożądanym przez Unię Europejską kierunku. Mówił w Poznaniu szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz, a wiceminister spraw zagranicznych Niemiec Michael Roth podkreślał, że pomoc krajów Unii powinna też zatrzymać na Bałkanach młodzież. Proces berliński musi być skierowany do młodych ludzi, do tych, którzy tam żyją, mieszkają, ale także cierpią. Dlatego polskie doświadczenia transformacji są tak istotne. Z Poznania Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W 73. rocznicę pogromu kieleckiego ulicami miasta przeszedł Marsz Pamięci. Mimo upływu lat takie marsze są potrzebne, tłumaczy naczelny rabin Polski Michael Szudrich. My mamy obowiązek pamiętać. Bez pamięci to jest ryzyko, czy takie nienawidzie mogły być jeszcze raz. Takie tragedia jak pogrom kielecki to jest pamiętać. Co roku są więcej ludzi, nie mniej. To jest niesamowite. I to jest wielki zmian. I wtedy to jest dlaczego ja jestem. Ja lądowałem kilka godzin temu ze Stanach. Prawie bezpośrednio z lotnisku pojechałem tutaj. To jest ważne. 4 lipca 1946 roku w Kielcach zginęło prawie 40 Żydów. Pogromu dokonali mieszkańcy Kielc oraz żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej. To wszystkie informacje. Teraz skrót wiadomości o 6.30.

Dzień dobry, panie Wojtku. Uprzejmie informuję, że dziś ostatni dzień pracy i urlop. I takich listów pewnie dostaniemy dzisiaj sporo. My, czyli ekipa porannego wydania audycji, zapraszamy do Trójki w składzie Darek Pieruch, Haninka Wachowicz, Zofia Kruszewska i pan Wojtek. To ja jestem, Wojciech Mam. Teraz jest ile? Tak, 11 mniej więcej po 6. Będziemy z państwem i do państwa mówić i grać jak zwykle do 9. Będziemy też słuchać państwa głosów, o ile ktoś zadzwoni, i czytać państwa opinie i listy. Aby to się stało, to przypomnę. 22 i 7 trójek, numer telefonu, SMS-owo 71335 albo mail man@polskieradio.pl. No a teraz bierzemy się do roboty, bo tu nie ma miejsca dla leni. You gonna do now? You done got way too big for a little bit of time. They don't look at you the same when you come around. Everybody wants it out and the voices keep getting louder saying, what about us? Everybody say, what about us? Yeah. The same thing over and over. pojawiają się pierwsze głosy od państwa. Nawet nie jest tak, że wszystkie mówią o ostatni dzień w pracy. Niektóre są po prostu powitaniami, uśmiechniętymi powitaniami. Na przykład odezwała się pani Ola z Pochmurnego Opola. Pani Elu, przepraszam, pomyliłem się, ale wybaczy mi pani, mam nadzieję. Gdzie nie gdzie chmury, gdzie nie gdzie przejaśnienia, ale umówmy się, nie narzekamy na pogodę. Jak było bardzo, bardzo afrykańsko, to były rozpaczliwe listy, ugotuje się. Zrobiło się trochę chmur i przyjemniejszy chłodek. O, i słoneczko, żeby wyszło. Dzisiaj nie przyjmuję reklamacji pogodowych. I've got a question. My father never had to ask these kind of things. I don't think they happened in the past. I've been walking on the Strasse, strolling on the boulevard, long before cold computing. You know they had cars. Czytam sobie listy od państwa. No naprawdę niektóre tak radosne. To przyszło od pana Mariusza, który pisze, że słucha audycji trójkowych moich już od wielu lat, ale pierwszy raz słucha teraz w swoim nowym domu. No brawo, gratulacje. Lubię uśmiechnięte listy. To nie znaczy, że mamy udawać wesołych zawsze, tylko lubię szczere uśmiechnięte. Nie udawamy. Co mi to ma? No właśnie, mamy taką rzecz, która u niektórych może wywołać uśmiech, u niektórych taką formę tęsknoty za innymi obyczajami, a mianowicie chodzi o zwierzęta, ale nie o zwierzęta w ogóle jako takie domowe, ale ich obecność w pracy. Tomasz Jeleński tym się zajął i w pewnych sytuacjach to jest dopuszczalne i możliwe i pewnie sprawia przyjemność i właścicielowi, i pupilowi, ale ogólnie biorąc bywa różnie. Posłuchajmy. On czy ona? Ona. A jak ma na imię? Furia. Nikt nie przychodzi ze zwierzętami. Ale dlatego, że nie wolno? Nie, nikt nie ma takiej potrzeby widocznie. Kresiowa ma psa, ale raz przyniosła do pracy tego psa. I jaka była reakcja ludzi? No, pokochali go. Coraz więcej pracodawców jest otwartych na to, że można przyprowadzać pupile do miejsca pracy. Konstancja Zyzik, grupa Pracuj. Największa otwartość jest wśród osób młodych. Tutaj mówimy o osobach 18-24 lata. Tutaj powyżej 50% osób w tym wieku akceptuje w ogóle myśl o tym, że faktycznie koleżanka, kolega przy biurku obok może mieć psa. Czy pani by przyszła ze zwierzakiem do pracy? Mam zwierzaka, przyznaję, aczkolwiek no jest to owczarek niemiecki, także może gdyby to był mniejszy pies, to próbowałabym, taki kieszonkowy. Rzeczywiście, jak na przykład oddajemy psy do adopcji, to ludzie mówią, że mają możliwość wzięcia psa do pracy. Magdalena Kordas, prezes Fundacji Mikropsy. Na pewno dla pracodawcy lepiej jest, jak ten pies przyjdzie do pracy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli pracownik ma zostać dłużej, bo ma nawał roboty, to nie siedzi zestresowany, tak, w 7-8 godzinie i nie obgryza paznokci, że chciałby już wracać, bo jego pies siedzi sam w domu i trzeba wyprowadzić go na spacer, to wtedy ten pracownik może zostać nawet 10 godzin, prawda, czy 12. 33% osób badanych stwierdziło, że informacja o tym, że dany pracodawca akceptuje i w ogóle propaguje tego typu rozwiązanie, będzie atutem do tego, żeby w ogóle ubiegać się o pracę, ale z drugiej strony ponad 30% osób stwierdziło, że to jest dla nich kwestia, która mogłaby zniechęcić. On jest psem, ale po prostu się zachowuje jak kot. I się lezie i śpi i nic nie robi po prostu. Jaka to rasa? King Charles Spaniel. Jeżeli chodzi o koty, ja myślę, że bałabym się reakcji. No nie znam za dobrze tych zwierząt i odbieram je jako takie, które trochę chodzą własnymi drogami, tak, i trochę mogłabym się bać o swoich współpracowników. U nas w pracy były takie momenty, że na przykład ktoś oddawał małego kotka komuś innemu i faktycznie przez cały dzień ten kotek w biurze był. Z psami po prostu jest prościej. Psy się szybciej socjalizują. Psy też nie mają problemu, żeby się przemieszczać. Z kotem po prostu jest trudniej. Psu się powie, siad, czekaj, a kot już tego nie zaakceptuje. Dokładnie. I też widzimy, że na zachodzie faktycznie otwartość jest ogólnie na zwierzęta domowe. Zdarzyło się, że nasz kolega przyszedł z papugą. Monika Klimowicz, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Papuga miała trafić do kolejnego właściciela i musiała jeden dzień spędzić z nami w biurze. Była oczywiście maskotką przez ten dzień wszystkich, zwłaszcza, że była bardzo przyjaźnie do nas nastawiona, ale domagała się bardzo intensywnego zainteresowania sobą takich pieszczot. Odciągała nas od pracy, skubiąc nas na przykład po rękach i domagając się głaskania po dziobie, bardzo to lubiła, bądź też siadając nam na głowach, więc był to dosyć uroczy dzień, taki zupełnie inny od wszystkich. No bardzo przyjemne, szczególnie to głaskanie po dziobie. Sam bym lubił. Pytanie takie przewrotne zadał pan Tomasz, czy na przykład w Trójce można by mieć w studiu papugę? No pewnie, że nie, bo jak gada, to psuje nam nastrój albo powie nie to, co my akurat chcielibyśmy słuchaczom przekazać. Ja na przykład mam takie zwierzątko i też go nie przyprowadzam do radia. Mam dzięcioła. Dzień dobry. Panie Wojtku, ja też pana witam. Jestem bardzo uśmiechnięty, bo słucham pierwszy raz z nowego samochodu, ale służbowego. Tak jest. Czuwaj. Zapraszamy do reklamy. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za Pozytywum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i w związku z tym, że już za nami pół godziny, czyli zrobiła się 6:30, to Michał przerwa ma dla państwa skrót informacji. Sejm poparł rządową ustawę dotyczącą zerowego PIT-u dla pracujących do 26 roku życia. Przepisy mają obowiązywać od 1 sierpnia. Z zerowego PIT-u ma skorzystać ponad 2 miliony ludzi. To osoby zatrudnione na umowę o pracę i umowy zlecenia, których roczny dochód nie przekroczy 85,5 tysiąca złotych. Sąd w Warszawie ma dziś wydać wyrok w sprawie Kajetana P. oskarżonego o brutalne zabójstwo nauczycielki języka włoskiego Katarzyny J. Do zabójstwa doszło w lutym 2016 roku. Proces to toczył się od maja 2018 i był utajniony. Sentencja wyroku będzie jawna, a jego uzasadnienie tajne. Porozumienie w sprawie podwyżek dla pracowników sądów i prokurator zostanie przedstawione także tym związkom, które nie uczestniczyły w jego podpisaniu, mówi wiceszef resortu sprawiedliwości Michał Wójcik. Porozumienie przewiduje podwyżki dla pracowników sądów i prokuratur średnio o 450 zł brutto od października i o kolejne 450 od stycznia. Trzęsienie ziemi, które nawiedziło Kalifornię, miało magnitudę 6,4 i było najsilniejsze od 20 lat. W miasteczku Ridgecrest, gdzie znajdowało się epicentrum, wybuchły pożary. Sejsmolodzy nie wykluczają możliwości wstrząsów wtórnych. Wstrząsy były odczuwalne w oddalonych od epicentrum o ponad 300 km w Los Angeles i Las Vegas. Zajmijmy się pogodą. U nas za oknem takie troszkę zaciągnięte niebo. W całym kraju dzisiaj też zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami po południu. Zwłaszcza na północy możliwe są przelotne opady deszczu, a nawet lekkie burze. Jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, no to będziemy mieli w Zakopanem 16 stopni, oczywiście Celsjusza. Koszalin, Bydgoszcz, Suwałki i Białystok 17, w Gdańsku i Olsztynie 18, Warszawa, Szczecin 19, 20 pokaże się w Poznaniu, Łodzi, Kielcach, Lublinie i Rzeszowie, w Krakowie 21, we Wrocławiu, Opolu i... pokręciłem. Matka, jak ja się z tego wyplączę. 21 w Katowicach, a w Krakowie 22. A 20... No. Nie, wszystko. Ale tak, 20 w Krakowie, Lajkonik. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Cieszę się życiem i płać mniej za to, co dobre.

Niektóre listy od państwa wprawiają mnie w zakłopotanie. No bo na przykład napisał pan Piotr, a konkretnie SMS-a przysłał, o takiej treści. Wczoraj na imprezie słyszałem utwór Szakaron Makaron, który podobno wykonuje pan Wojciech Mann. Fantastycznie, gratuluję. No i ja mógłbym po cichu tak nie prostować tego. A niech sobie idzie w Polskę taka wiadomość, że ja to wykonuję. No ale to by nie było uczciwe, bo ja nie wykonuję utworu Szakaron Makaron. Owszem, nadaję go czasem na koniec audycji, bo uwielbia go Zofia K., która realizuje całość, no ale chociaż mógłbym właściwie stworzyć takie wrażenie, że ja wykonuję wszystko, co jest w audycji. Może by mi to podniosło popularność. To spróbujmy. Przedstawię państwu teraz kolejną moją piosenkę nagraną w moim studiu na poddaszu. Mam nadzieję, że się państwu spodoba, jak gram i śpiewam. Teraz się rozśmieszyłem, bo dostałem od pana Grzegorza informację, że słychać dzięcioła. Panie Grzesiu, niemożliwe, ja go zostawiłem w domu, ale doceniam poczucie humoru i oczywiście, jakbym przyprowadzał dzięcioła do pracy, to musiałbym mu też jakiś pieniek załatwić, żeby miał w co dzięciolić. Okej. To tyle korespondencji najnowszej. A, teraz doktor Andrzej Kruszewicz. Dzisiaj muszę Państwu powiedzieć niezwykle zaszyfrowana informacja, bo ja tej opowieści nie słyszałem, a mam taką zagadkową od Darka Pieroga, że dziś doktor Andrzej Kruszewicz opowie o dokonaniach zwierząt z warszawskiego zoo. No i to może być wszystko. Więc zamieniam się w słuch, tak jak i Państwo. Każdy, kto choć raz był w ogrodzie zoologicznym, widział tabliczkę "Prosimy nie karmić zwierząt". Ale taka tabliczka wbrew pozorom ma głębszy sens, niż mogłoby się wydawać. No oczywiście, na przykład jest też taka piosenka Perfect Day, gdzie jest o dokarmianiu zwierząt zoo jako takim sposobie na relaks. Tak, dokarmianie zwierząt zoo jest, krótko mówiąc, bardzo dla zwierząt niebezpieczne. Nikt z nas nie chciałby, żeby w czasie spaceru z dzieckiem nieznajomy podchodził do naszego dziecka i na przykład dawał mu jakiegoś cukierka z kieszeni. Mało tego, nie chcielibyśmy, żeby będąc na spacerze że z psem ktoś zaczepiał naszego psa i dawał mu coś do jedzenia. Nie życzymy sobie tego. My wiemy, co ten pies je, my dbamy o to, żeby miał zdrową dietę. My w zoo też dbamy o zdrową dietę naszych zwierząt. I to jeszcze dbamy bardzo precyzyjnie. Mamy zwierzęta bardzo rzadkich gatunków, często wymarłych w naturze, o bardzo specyficznych wymaganiach pokarmowych. I my dokładnie wiemy, co kto powinien zjeść, jak i w jakiej porze dnia i w jakiej ilości. A teraz sobie wyobraźmy sytuację, że ktoś wrzuca okryzek jabłka na wybieg pawianów. Raz, może przekazać niebezpieczne bakterie tym pawianom, no bo człowiek może być na coś chory, albo nawet jeszcze nawet o tym nie wie. Dwa, ogryzek chwytany jest przez dowolnego pawiana, przypadkowego. Ale przecież tam jest pasza, tam jest szef. To szef powinien dostać ten ogryzek, a nie byle jaki pawian. Więc szef zaczyna gonić takiego, co chwycił ten ogryzek, żeby mu zabrać ten ogryzek. Zaczyna się bójka, wrzaski, poturbowanie, odebranie ogryzka. Jest to jakby niepotrzebne zamieszanie w stadzie. A co ten, który wrzucił ten ogryzek, człowiek, jak to odbiera? Biedne, głodne małpy pobiły się o ogryzek. On tak to widzi. Natomiast dla nas jest to zaburzenie struktury w grupie. Coś się wydarzyło niepotrzebnego. Więc pamiętajmy, że u nas są fachowcy żywieniowcy, są lekarze weterynarii, oni o wszystko dbają. I mamy takie zwierzęta, które no, nauczyły się żebrać. Poza tym te zwierzęta ufają człowiekowi. Więc cokolwiek trafi na ich wybieg, one odbierają z pełnym zaufaniem, że to jest dla nich. A czasem ludzie wrzucają także rzeczy niejadalne, typu niedopałki czy bateryki. Bo takie przypadki były, że ktoś rzucał naszym małpkom bateryki do klatek. Zostało to na szczęście sfilmowane, udało nam się dotrzeć do człowieka, ale okazał się inteligentny i przystąpił z nami do współpracy i teraz tworzy kampanię przeciwko dokarmianiu zwierząt w zoo. Więc proszę Państwa, nie dokarmiajmy nikogo niczym w zoo. Zwierzęta mają odpowiednią dietę, mają to wszystko zbilansowane, my dokładnie wszystko wiemy. Jest to przekleństwo naszych lekarzy weterynarii, bo po sobocie, jeżeli jest dużo ludzi, to lekarz jest wzywany w niedzielę po zwierzęciu, coś jest. Wyobraźmy sobie jelenia. Tu mamy z takimi jeleniami właśnie problemy. One mają dużo ruchu i jedzą pokarm niskokaloryczny. W ich żołądku dochodzi do fermentacji siana, słomy, celulozy i powstają tam różne ważne substancje. I teraz sobie wyobraźmy, że taki jeleń po całym dniu od kilkunastu osób dostał po kawałku jabłka. W jabłku jest dużo cukru łatwostrawnego. Ten cukier gwałtownie fermentuje w żołądku takiego jelenia. Dochodzi do biegunki, wzdęcia, bolesności, chodzi zwierzę, ma podkasany brzuch, obolałe. No lekarz nie podejdzie, nie dotnie tego zwierzęcia, nie poda mu niczego, więc musi być narkoza. Więc już sam strzał, prawda, tego środka nasennego, już jest to niebezpieczne. Sama narkoza w sensie fermentacji i wzdęcia, drugie niebezpieczeństwo. A potem się okazuje, że to czy wystarczy podać środki przeciwwzdęciowe, prawda, ale trzeba to podać właśnie w takiej sytuacji. Więc lekarz ma urwanie głowy. A bywa, że po weekendzie takich zwierząt jest kilka. Mieliśmy takiego ślicznego kucyka. Śliczny, biały kucyk o niebieskich oczkach. Po każdym letnim weekendzie miał niestrawność. Był zbyt ładny. Oddaliśmy go do innego zoo, bo po prostu u nas był zbyt ładny. Już za bardzo się podobał. Wszyscy go chcieli nakarmić. No i potem właśnie chorował. Więc apeluję, nie dokarmiajmy. Jeżeli widzimy, że ktoś coś próbuje wrzucić zwierzętom w zoo, reagujmy. Dlatego, że mądre podziwianie tych zwierząt to jest podziwianie z rękoma z tyłu. Zdjęcie, rozmowa, ewentualnie też pukanie w szyby czy cmokanie. Jeżeli to jest 500 zwiedzający, który puka w szybę i cmoka do zwierzaczka, te zwierzęta reagują taką ospałością, apatią. Więc miejmy szacunek. Obserwujmy, skupmy się, pokontemplujmy te zwierzęta, ale nie dokarmiamy ich i nie zaczepiajmy. Doktor mówił o bardzo ważnych rzeczach. Mnie Zofia K., która realizuje tę audycję, namawiała do pewnego wykroczenia, żebym powiedział, że wszystko dobrze i jechał dalej, bo, jak cytuję, zafafluniłem. Otóż nie, ja jestem uczciwym dysk jockeyem, pomyliłem się, to było o dokarmianiu, a nie o dokonaniach i niecne namowy Zofika spłynęły po mnie jak kaczka po nosorożcu i dlatego stanąłem w prawdzie. O, tak mówią ważni politycy. Stanąłem w prawdzie na oczach i uszach moich słuchaczy. A teraz proszę o telefon. Chciałem powiedzieć, że pan Wojtek troszeczkę wprowadza słuchaczy w błąd, mówiąc, że on tą piosenkę też wykonuje, bo akcent wokalisty jest zupełnie niepodobny do pana Wojtka, natomiast rytm uderzenia w bęben bardzo do stylu gry pana Wojtka na bębnach pasuje. Tak więc takie łamigłówki są bardzo fajne i wydaje mi się, że ją rozwiązałem. Pięknie pan rozwiązał. Oczywiście to był mój styl walenia w bęben. A teraz kolejny utwór, który nagrałem w suterenie w moim małym studiu świeżo wyposażonym. Kończymy pomału pierwszą godzinę porannego wydania. Zapraszamy do Trójki. Ja podawałem Państwu możliwości kontaktu z nami, ale okazuje się, że jest kłopot. Mam prośbę. Mam dość duży problem, jeżeli chodzi o adres pana Wojciecha z tym et. Nie jestem w stanie wysłać żadnego maila, bo ciągle mi mówi, że nie ma takiego adresu. Jakby pan mógł dokładnie przeliterować i powiedzieć, jaki jest ten adres z tym man et. Jak to się pisze? Proszę pana. Mógłbym panu odpowiedzieć tak trochę metodą Sherlocka Holmesa niemal i powiedzieć, że to et literuje się M-A-E-U-P-A. Ale to znowu może pana wprowadzić w konfuzję, ponieważ pan mnie potraktuje poważnie, co jest błędem. Znaczy, nie. Mnie trzeba traktować poważnie z małymi wyjątkami. I przed chwilą był wyjątek. Czyli jak pan sobie złoży to, co ja panu przeliterowałem, to wyjdzie panu małpa. I to wyjdzie panu dobrze, tylko to nie jest literowanie et. Bo et, to teraz mówię poważnie i nie pajacuję, to jest oryginalna wersja tego znaczka po angielsku. I tak się na świecie często mówi. man@polskieradio.pl. Ja powinienem mówić man małpa, ale mnie się nie podoba mówienie man małpa. I dlatego kiedyś, parę lat temu, przyczepiłem się do tego et. W związku z tym, tylko dla pana, niech pan nikomu nie mówi. man@polskieradio.pl. To tyle wyjaśnienia, w którym było trochę żartu, ale większość na poważnie. Jak to u mnie? Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Tak właśnie jest. Nawet nie chodzi mi o te szparagi, bo zaraz będzie o szparagach, będzie to, to ponieważ ten ser ma dziury, to może te dziury właśnie są po tej stronie. Być może. Winien i ma. W piątki tuż po dziewiątej. I to nie jest gra komputerowa. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Skorzystaj z wyprzedaży w Empiku. Tysiące produktów do realizacji pasji z rabatami aż do 70%. A klienci Mój Empik dodatkowo otrzymują kupon o wartości 10 zł na kolejne zakupy z kategorii książka, muzyka, film. Empik. Wszystkie pasje, zajawki, koniki. Objawy cery trądzikowej u osób dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego, na skutek stresu lub w drugiej fazie cyklu miesiączkowego. Może to wpływać na hormony zwiększające produkcję łoju. Dlatego warto zastosować Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Suplement diety Visaxinum D pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy.